2. อัยยิกาสูตรว่าด้วยพระอัยยิกาของพระเจ้าประสิทธิโกศลเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้ประทับนั่งณที่สมควรดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอัยยิกาของข้าพระองค์ทรงพระชราแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมีพระชน120ชันษาได้ที่วงคตเสียแล้วพระองค์เป็นที่รักเป็นที่พอใจของข้าพระองค์มากพระพุทธเจ้าค่ะหากข้าพระองค์ใช้ช้างแก้วแลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่าขอพระอัยยิกาของเราอย่าได้ที่วงคตเลยข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งช้างแก้วเพื่อให้ได้สมหวังว่าขอพระอัยยิกาของเราอย่าได้ที่วงคตเลยหากข้าพระองค์ใช้ม้าแก้วแลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่าขอพระอัยยิกาของเราอย่าได้ที่วงคตเลยข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งม้าแก้วเพื่อให้ได้สมหวังว่าขอพระอัยยิกาของเราอย่าได้ทวิวงคตเลยหากข้าพระองค์ใช้บ้านสวยแลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่าขอพระอัยยิกาของเราอย่าได้ทวิวงคตเลยข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งบ้านสวยเพื่อให้ได้สมหวังว่าขอพระอัยยิกาของเราอย่าได้ทวิวงคตเลยหากข้าพระองค์ใช้ชนบทแลกแล้วจะพึงได้สมหวังว่าขอพระอัยยิกาของเราอย่าได้ที่วงคตเลยข้าพระองค์ก็พึงให้แม้ซึ่งชนบทเพื่อให้ได้สมหวังว่าขอพระอัยยิกาของเราอย่าได้ที่วงคตเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่าสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้มหาบพิตรภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งดิบและสุกภาชนะดินเหล่านั้นทั้งหมดมีความแตกเป็นธรรมดามีความแตกเป็นที่สุดไม่พ้นความแตกไปได้แม้ฉันใดมหาบพิตรสัตว์ทั้งปวงก็มีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งปวงจักตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรมเข้าถึงผลบุญและบาปคือผู้ทำบาปจักไปนรกส่วนผู้ทำบุญจักไปสวรรค์เพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าอัยยิกาสูตรที่2จบสามโลกสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่ชาวโลกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมเท่าไรหนอเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรธรรมสามประการเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. โลภธรรมเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก 2. โทสะธรรมเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุก 3. โมหธรรมเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกมหาบพิตรทำสามประการนี้แลเมื่อเกิดขึ้นแก่ชาวโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความอยู่ไม่ผาสุกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าโลภะโทสะและโมหะเกิดขึ้นภายในตนย่อมทำร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวทรามดุจขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ฉะนั้นโลกสูตรที่3จบสี่อิสัทธสูตรว่าด้วยทานที่ประกอบด้วยองค์ห้ามีผลมากเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนทิโกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลควรให้ทานณที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรจิตเลื่อมใสในที่ใดล่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่ให้ในที่ไหนจึงมีผลมากมหาบพิตรบุคคลควรให้ทานในที่ไหนนั่นประการหนึ่งและทานที่ให้ในที่ไหนจึงมีผลมากนั่นประการหนึ่งทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมากทานที่ให้ในผู้ทุศีลไม่มีผลมากด้วยเหตุนั้นอาตมภาพจักย้อนถามพระองค์ในปัญหาข้อนั้นบ้างพระองค์พอพระทัยอย่างใดพึงชี้แจงอย่างนั้นพระองค์จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรณที่นี้การยุทธพึงปรากฏเฉพาะพระพักของพระองค์สงครามพึงประชิดกันถ้ากษัตริย์หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกปรือไม่มีความชำนาญไม่ได้ประลองการยิงเป็นคนขลาดหวาดสะดุ้งมักวิ่งหนีมาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่พึงชุบเลี้ยงคนนั้นและข้าพระองค์ไม่ต้องการคนเช่นนั้นเลยถ้าพราหมณ์หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษาละถึงมาอาสาละถึงถ้าแพทย์หนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษามาอาสาถ้าสูตรหนุ่มเป็นผู้ไม่ได้ศึกษามาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่พึงชุบเลี้ยงคนนั้นและข้าพระองค์ไม่ต้องการคนเช่นนั้นเลยมหาบพิตรพระองค์จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรณที่นี้การยุทธพึงปรากฏเฉพาะพระพักของพระองค์สงครามพึงประชิดกันถ้ากษัตริย์หนุ่มเป็นผู้ศึกษาดีแล้วได้ฝึกปรือแล้วมีความชำนาญได้ฝึกการยิงมาแล้วไม่เป็นคนขลาดไม่หวาดสะดุ้งไม่หลบหนีมาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นและข้าพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นถ้าพราหมณ์หนุ่มเป็นผู้ศึกษาดีแล้วละถึงมาอาสาถ้าแพทย์หนุ่มเป็นผู้ศึกษาดีแล้วมาอาสาถ้าสูตรหนุ่มเป็นผู้ศึกษาดีแล้วมาอาสาพระองค์พึงชุบเลี้ยงคนนั้นหรือและพระองค์พึงต้องการคนเช่นนั้นหรือฉันนั้นนั่นแลมหาบพิตร แม้หากว่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากตระกูลใดและกุลบุตรนั้นเป็นผู้ละองค์ห้าเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าทานที่ให้แล้วในกุลบุตรนั้นจากตระกูลนั้นย่อมมีผลมากองค์ห้าอะไรบ้างอันกุลบุตรนั้นละได้คือ 1. กามฉันทะความพอใจในกามอันกุลบุตรนั้นละได้ 2. พยาบาทความคิดปองร้ายอันกุลบุตรนั้นละได้ 3. ถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมอันกุลบุตรนั้นละได้ 4. อุทจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจอันกุลบุตรนั้นละได้ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอันกุลบุตรนั้นละได้องค์ห้านี้แหละอันกุลบุตรนั้นละได้กุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอะไรบ้างคือกุลบุตรนั้น 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์ของพระอเสขะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์ของพระอเสขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์ของพระอเสขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติขันธ์ของพระอเสขะ5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์ของพระอเสขะกุลบุตรนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลทานที่ให้แล้วในกุลบุตรผู้ละองค์ห้าผู้ประกอบด้วยองค์ห้าย่อมมีผลมากพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าศิลปะธนูกำลังและความเพียรมีอยู่ในชายใดพระราชาผู้ทรงการยุทธพึงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้เช่นนั้นไม่พึงชุบเลี้ยงชายหนุ่มผู้ไม่กล้าหาญเพราะเหตุแห่งชาติฉันใดธรรมคือขันติและโสรจะตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลพึงบูชาบุคคลนั้นผู้มีปัญญามีความประพฤติเยี่ยงพระอริยะแม้มีชาติตระกูลต่ำฉันนั้นเหมือนกันบุคคลพึงสร้างอาสมอันเป็นที่รื่นรมอาราธนาพระพหูสูตรทั้งหลายให้อยู่ณที่นั้นพึงสร้างบ่อน้ำไว้ในป่าที่กันดารน้ำและสร้างสะพานในที่เป็นลมพึงถวายข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าและเสนาสนะในท่านผู้ซื่อตรงทั้งหลายด้วยใจอันเลื่อมใสเมฆมีสายฟ้าแลบแปรปรับมียอดตั้งร้อยคำรามอยู่ตกรดแผ่นดินทำที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็มแม้ฉันใดทายกผู้มีศรัทธาเป็นบัณฑิตได้ฟังแล้วตกแต่งโภชนาหารเลี้ยงวณิพกด้วยข้าวน้ำให้อิ่มหนำเที่ยวไปในโรงทานสั่งว่าท่านทั้งหลายจงให้ท่านทั้งหลายจงให้และทายกนั้นบรรลือเสียงเหมือนเมฆคำรามเหมือนฝนกำลังตกสายทานแห่งบุญอันไพบูลย์นั้นย่อมหลั่งรสทายกผู้ให้ฉันนั้นอิสัทธะสูตรที่4จบปัพพโตปมะสูตรว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุจภูเขาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้ประทับนั่งณที่สมควรดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวัน พระเจ้าประเสนทิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตราธิราชผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในกามกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงซึ่งความมั่นคงในชนบทชนะปัตตภีมณฑลใหญ่แล้วครอบครองอยู่มีราชกรณียกิจอันใดบัดนี้ข้าพระองค์ก็ขวนขวายในราชกรณียกิจอันนั้นมหาบพิตรพระองค์จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรณที่นี้ราชบุรุษของพระองค์ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศตะวันออกเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์มาจากทิศตะวันออกณที่นั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทสัตว์ทั้งปวงพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดลำดับนั้นบุรุษคนที่สองผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศตะวันตกและถึงต่อจากนั้นบุรุษคนที่สามผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศเหนือต่อจากนั้นบุรุษคนที่สี่ผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานมาจากทิศใต้เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์มาจากทิศใต้ณที่นั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทสัตว์ทั้งปวงพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่พึงกระทำเถิดเมื่อมหาภัยร้ายกาจที่จะทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรกระทำในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมหาภัยร้ายกาจที่จะทำให้มนุษย์สิ้นชีวิตอันใหญ่หลวงเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรกระทำในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยากนอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาบพิตรอาตมภาพขอถวายพระพรให้ทรงทราบชราและมรณะย่อมครอบงำพระองค์เมื่อชราและมรณะครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรกระทำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชราและมรณะครอบงำข้าพระองค์อยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรกระทำนอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตราธิราชผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วมัวเมาเพราะความเป็นใหญ่ถูกความกำหนัดในกามกลุ่มรุมแล้วผู้ถึงความมั่นคงในชนบทผู้ชนะปัตตภีมณฑลใหญ่แล้วครอบครองอยู่ทรงทำการรบด้วยพลช้างเหล่าใดเมื่อชราและมรณะครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยพลช้างแม้เหล่านั้นกษัตราธิราชผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วละถึงผู้ชนะปัตตภีมณฑลใหญ่แล้วครอบครองอยู่ทรงทำการรบด้วยพลม้าเหล่าใดรบด้วยพลรถเหล่าใดรบด้วยพลเดินเท้าแม้เหล่าใดเมื่อชราและมรณะครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยพลเดินเท้าแม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชตระกูลนี้มหาอมาตย์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายข้าศึกที่ยกทัพมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อชราและมรณะครอบงำอยู่ก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งในราชตระกูลนี้เงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในอากาศซึ่งพวกข้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือยุแย่ให้ข้าศึกที่ยกทัพมาแตกกันก็มีอยู่เป็นอันมากแต่เมื่อชราและมรณะครอบงำก็ไม่ใช่คติไม่ใช่วิสัยที่จะทำการรบด้วยทรัพย์แม้เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อชราและมรณะครอบงำอยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่ข้าพระองค์ควรกระทำ นอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้มหาปภิสข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาปภิสข้อนี้เป็นอย่างนั้นก็เมื่อชราและมรณะครอบงำอยู่อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์ควรกระทำนอกจากปฏิบัติธรรมให้เสมอต้นเสมอปลายสร้างบุญกุศลเอาไว้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภูเขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยศิลาสูงจุดท้องฟ้าเกลี้ยงบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดชราและมรณะก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะไม่เว้นใครๆไว้เลยย่อมย่ำยีเหล่าสัตว์ทั้งสิ้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลม้าพลรถพลเดินเท้าและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมทางกายทางวาจาทางใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ปัพพะโตปมะสูตรที่5จบวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปุคคละสูตร 2. อายิกาสูตร 3. โลกะสูตร4. อิสัทธสูตร 5. ปัพพะโตปมะสูตรพระสูตรว่าด้วยกุศล5สูตรนี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้แล้วโกสละสังยุตจบบริบูรณ์4. มารสังยุตต์ 1. ปฐมวรรคหมวดที่ 1. 1. ตโปกัมมสูตรว่าด้วยการบำเพ็ญตบะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ต้นอัชปาลนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วหนอจากทุกขกริยานั้นเราเป็นผู้พ้นดีแล้วหนอจากทุกขกริยาอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั้นเราเป็นผู้บรรลุโพธิญาณแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้ทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่ามานพทั้งหลายบริสุทธิ์ได้ด้วยการบำเพ็ญตบะใดท่านหลีกจากการบำเพ็ญตบะนั้นแล้วเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์สำคัญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านพลาดจากทางแห่งความบริสุทธิ์แล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าเรารู้แล้วว่าตบะอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตบะทั้งปวงหาอำนวยประโยชน์ให้ไม่ดุดไม้พายหรือไม้ทอไม่อำนวยประโยชน์บนบกฉะนั้นจึงเจริญมรรคคือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อตรัสรู้เป็นผู้บรรลุความบริสุทธิ์อย่างยอดเยี่ยมแล้วมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองตโปกัมมสูตรที่หนึ่งจบอ